2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.8 kwietnia. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Amerykanie nie chcą informować, gdzie zostaną przeniesieni żołnierze z Jasionki. Zasłaniają się tajemnicą bezpieczeństwa operacyjnego. Branża motoryzacyjna liczy straty po ogłoszeniu amerykańskich ceł. Spadek PKB 0,45% i utratę 13 tysięcy miejsc pracy. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol w dużych ilościach. Ten zwrot pijany jak Polak już nie do końca nas dotyczy. Ze względu na potrzebę utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego nie możemy podać szczegółowych informacji o tym, kiedy i dokąd zostanie przeniesiony sprzęt z Jasionki pod Rzeszowem. To stanowisko rzecznika dowództwa armii USA w Europie i Afryce Dave'a Oversona. Dowództwo armii USA w Europie i Afryce ogłosiło dzisiaj planowaną relokację amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce, które jest kluczowym hubem wsparcia Ukrainy. Wcześniej premier Donald Tusk zapewniał, że Amerykanie nie wycofują się z Polski. Wycofanie żołnierzy amerykańskich z lotniska w Jasionce była zapowiadana i konsultowana z nami już wiele, wiele tygodni temu. To nie jest żadne zaskoczenie. Amerykanie nas o tym uprzedzali i zapewniali, że żołnierze, którzy będą wycofani, będą nadal stacjonowali w Polsce i że nie oznacza to w żaden sposób redukcji sił amerykańskich w Polsce czy w Europie. Mówię o zapewnieniach ze strony amerykańskiej. Mam nadzieję, że one się zrealizują. W komunikacie Amerykanie potwierdzali, że relokacja była planowana od kilku miesięcy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińscy żołnierze wzięli do niewoli dwóch obywateli Chin, którzy walczyli w szeregach armii rosyjskiej. Stało się to w obwodzie donieckim. Znaleziono przy nich dokumenty z danymi osobowymi. Ukraiński prezydent opublikował krótki film z przesłuchania jednego z Chińczyków. Jak napisał, Ukraina posiada informacje, że takich obywateli Chin w jednostkach wroga jest znacznie więcej. Wołodymyr Zełenski polecił ministrowi spraw zagranicznych Ukrainy natychmiast skontaktować się z Pekinem i ustalić, jak Chiny zamierzają na to zareagować. Jak napisał, zaangażowanie przez Rosję Chin w działania zbrojne w Europie to wyraźny sygnał, że Putin zamierza robić wszystko, aby kontynuować wojnę. Fakt ten, zdaniem ukraińskiego prezydenta, wymaga zdecydowanej reakcji Stanów Zjednoczonych, Europy i wszystkich na świecie, którym zależy na pokoju. Paweł Buszko, Polskie Radio. O amerykańskich cłach rozmawiają przedstawiciele rządu i branży motoryzacyjnej. Ta branża wypracowuje nawet 8% polskiego PKB. Szef Polskiej Izby Motoryzacji Janusz Kobus ostrzega, że szacunki nie wyglądają optymistycznie. Wyszło nam, że to spowoduje pośrednio spadek PKB 0,45% i utratę 13 tysięcy miejsc pracy w Polsce, ale głównie w sektorze dostawców motoryzacyjnych i producentów części. Decyzja amerykańskiej administracji o nałożeniu ceł istotnie wpłynie na gospodarkę światową i Polskę, zauważa minister finansów Andrzej Domański. Dla Polski eksport do Stanów Zjednoczonych jest istotny. Stany Zjednoczone to nasz 8 największy rynek eksportowy. W tak zwanej wartości dodanej to drugi największy rynek eksportowy. Dlatego chcemy spotkać się z tymi sektorami, z przedstawicielami tych sektorów naszej gospodarki, które stanowią silnik napędowy polskiego eksportu. Nowa amerykańska stawka celna na importowane samochody to 25%. Dodatkowo na początku maja nowe taryfy obejmą importowane części samochodowe. Raz w tygodniu pija się 8% Polaków, 2% spożywa alkohol codziennie, a raz w tygodniu sięga po niego co piąty badany. To wyniki najnowszego europejskiego sondażu społecznego. W porównaniu do danych sprzed dekady widać nieznaczną poprawę, powiedział nam socjolog dr Michał Kontarowski, koordynator europejskiego sondażu społecznego. Troszkę zmniejszył nam się odsetek regularnie pijących. Ale drugi wniosek jest taki, że pod względem takiej częstości upijania się, to wcale nie jesteśmy w europejskiej czołówce. Jesteśmy gdzieś tam w europejskim środeczku, co oznacza, że ten zwrot pijany jak Polak już nie do końca nas dotyczy. Z badań wynika też, że Polacy sięgają częściej po trunki niskoprocentowe niż po wódkę. W Polsce na jednego mieszkańca rocznie przypada średnio trochę ponad 11,5 litra czystego alkoholu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I najpierw sprawdzamy sytuację w Zenicy. To jedno z miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, a tu nasze piłkarki od 15.30 muszą grać wyjazdowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów i na razie remisują 0-0. Nie zmieniamy dyscypliny. Przed nami dwa pierwsze ćwierćfinałowe spotkania w Lidze Mistrzów. Obydwa wagi ciężkiej. Arsenal na Emirates zagra z Realem, Bayern na Allianz Arena z Interem. Dzisiejsza Gazeta dello Sport wypisała na pierwszej stronie prostą receptę na sukces Interu w dzisiejszym meczu. By zrealizować marzenia, trzeba odwagi i sportowej złości. Dziś będą ważniejsze od taktyki. Sportowy dziennik wskazuje, że bardzo wiele będzie zależeć od Barelli, który jest motorem napędowym Interu, a trener Inzaghi ocenił podczas konferencji prasowej, że faworytem w tym meczu jest bezwzględnie Bayern. Una squadra fortissima che insieme a Real Madrid. Bayern to świetna drużyna. Moim zdaniem wraz z Realem Madryt jest faworytem turnieju. Musimy dać z siebie wszystko, grać zespołowo i zachować koncentrację przez 90 minut, jeśli chcemy osiągnąć dobry rezultat. Grałem tu jako piłkarz Lazio, a potem trener Interu. Na tym stadionie o punkty bardzo trudno. Con l'Inter e con la Lazio ed è uno stadio molto difficile. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwszy gwizdek sędziego w obydwu spotkaniach o 21:00, tylko które wybrać. Przed nami emocje piłkarskie i siatkarskie. Dziś możemy poznać finalistki Tauron Ligi. Tak by się stało, gdyby ŁKS wygrał w derbach Łodzi z Budowlanymi na ich terenie i gdyby Developers Rzeszów pokonał w Bielsku Białej BKS. Mecz w Łodzi o 17:30, w Bielsku o 20:30. Na zakończenie tenis. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Challengera, czyli turnieju niższej rangi w Madrycie. Pokonał rozstawionego z dwójką Boliwijczyka Hugo de Liena 7-6 i 6-1. Kolejnym rywalem Majchrzaka będzie Hiszpan Carlos Taberner. W nocy mało chmur, temperatura od minus 6 stopni na Podlasiu do plus 3 nad morzem. Jutro raczej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opadami deszczu, a temperatura od 4 do 13. Najcieplej będzie na zachodzie. Prawie do końca tygodnia nocami temperatura będzie spadać poniżej zera, ale od niedzieli zacznie szybko rosnąć. W czwartek za tydzień z hakiem wyniesie nawet 25 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, zaraz Wielkanoc. A w RTV Euro AGD już Wielkanoc. Wielkanoc? Wielkanoc obniżek. Ceny tak niskie, że aż trudno uwierzyć. Robimy porządek z cenami na święta. Zmywarka do zabudowy Electrolux Glass Care. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2099 zł. Wielkanoc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie, a w ciągu najbliższej godziny zajmiemy się między innymi tym, co już pojawiło się odrobinkę w serwisie informacyjnym. Rozwiniemy temat związany z branżą motoryzacyjną, która napotyka na swojej drodze amerykańskie cła. O tych cłach rozmawia z Donaldem Tuskiem. Sytuacja polskiej branży w tym nowym ekonomicznym krajobrazie. O tym Państwu opowie Bartosz Bielecki. Opowiemy też o sytuacji związanej z oponami po wymianie na letnie. Co zrobić z tymi zużytymi oponami? Gdzie je wyrzucać i dlaczego tak wiele opon w Polsce ląduje w lesie? Tego się Państwo dowiedzą do godziny 17. Pojawi się też temat związany ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie o cłach, a o rozmowach z Iranem. Posłuchają Państwo specjalisty Mariusza Borkowskiego. Telefony w każdej sprawie, na przykład takiej, jak przygotować się na spędzanie świąt na świeżym powietrzu. To w nawiązaniu do tej wspaniałej prognozy pogody. Wiemy, że ma być wyjątkowo ciepło po niedzieli. Dobrze to wykorzystać i tak zaplanować święta, by jak najwięcej czasu spędzić korzystając ze słońca. Jakieś pomysły? 2 dwójki, 7 trójek, proszę dzwonić. 9:16, to trójka. 12 po 16. Zapraszamy do Trójki. Jak Polska powinna zareagować na amerykańskie cła? To pytanie premier i jego ministrowie skierowali do przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Od 3 dni obowiązują 25% taryfy na eksport samochodów z Europy do Stanów Zjednoczonych. Na miejscu jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, co od swoich gości usłyszeli rządzący dzisiaj? Dzień dobry. Usłyszeli, że branża obawia się amerykańskich ceł i że w sektorze dostaw może zniknąć nawet 13 tysięcy miejsc pracy. A także, że decyzje Donalda Trumpa to nie jedyny problem. Czy widoczne są już pierwsze skutki tych właśnie decyzji? Taki raport premierowi zdał Bartosz Milecki z Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Niektóre firmy bardzo dotkliwie to odczuły, niektóre firmy poprzez ten bezpośredni związek, ten wpływ będzie bardziej rozłożony w czasie i jest bardzo trudny do przewidzenia. Firmy obserwują sytuację, nie podejmują często nerwowych ruchów i przyglądają się rozwojowi wydarzeń. Chociaż Polska nie produkuje samych samochodów, to skutki polityki celnej USA nas nie ominą, o czym mówiła zgromadzonym ministra przemysłu Marzena Czarnecka. Polska, wprowadzenie tych ceł 3 kwietnia, w tym 25% ceł na importowane samochody i lekkie ciężarówki, spowodują pewne perturbacje dla również polskiego przemysłu. Natomiast Polska jest tym szczególnie zainteresowana ze względu na dużą ilość części i akcesoriów, których wartość w 2024 roku wynosiła $311 milionów. Co jeszcze usłyszeli premier i obecni na spotkaniu ministrowie? Przedstawiciele branży podkreślali, że obecny moment jest kluczowy dla przyszłości przemysłu automotive, bo stoją przed nim także takie wyzwania jak transformacja energetyczna i chińska konkurencja. O czym więcej mówi Tomasz Bęben ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Zebrało się tyle czynników, że w zasadzie mamy tutaj przepis na taką burzę idealną, która niestety, ale może mocno poszarpać naszą branżę motoryzacyjną, czego byśmy oczywiście nie chcieli jako branża, która w samej Polsce odpowiada za około 8% naszego PKB, zresztą podobne liczby są w Europie. To jeszcze wyjaśnijmy, że mówimy o eksporcie do USA, o tych, którzy do USA coś wysyłają, bo ci, którzy auta do Polski na przykład zza oceanu sprowadzają, są spokojni, jak na przykład Michał Wrzesiński, zajmujący się importem amerykańskich aut. Sporo osób się dopytuje po prostu, jak to jest z tymi cłami, że na przykład nie chcą teraz importować, że chcą przeczekać tą burzę. Tak naprawdę nie ma się czego obawiać, ponieważ ta burza to tak naprawdę burza w szklance wody. Jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz ucichnie. Dodajmy jeszcze, że Polska zajmuje 7 miejsce na świecie w eksporcie części samochodowych i 2 w Unii Europejskiej. O spotkaniu branży motoryzacyjnej z polskim rządem opowiadał państwu Bartosz Bielecki. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Jak słyszeli państwo, dla niektórych te amerykańskie cła to nic takiego, burza w szklance wody, ale myślę sobie, że dla niektórych to może być zapowiedź końca świata. I Miley Cyrus ma na to odpowiedź w naszej piosence dnia. End of the World to pierwszy singiel z jej albumu zapowiadanego na 30 maja, który zatytułowany jest Something Beautiful, czyli coś pięknego. Ale dziś do potuptania. End of the World z wersem poudawajmy, że to wcale nie jest koniec świata. No to poudawajmy. Pretend it's not the end of the world. Let's spend the dollars you've been saving on a Mercedes Benz. To była nasza piosenka dnia. End of the World, Miley Cyrus. 19 minut po godzinie 16. To trójka. Ja wspomniałem o dobrej pogodzie na święta i państwo, jak się okazuje, już na święta gotowi. W tym roku wypadają święta zarówno prawosławne, jak i katolickie, wielkanocne w tym samym czasie. Więc taki ekumeniczny charakter tych świąt się bardzo rzadko zdarza i chciałbym przy okazji pozdrowić wszystkich prawosławnych podlasiaków słuchających trójkę. To z takim małym wyprzedzeniem dobrych świąt życzymy wszystkim, którzy nas słuchają. 2 2 7 3 można dzwonić nie tylko w sprawie pogody i świąt, ale też w sprawie tematów poruszanych na antenie, między innymi o tym, co z naszą branżą motoryzacyjną się dzieje. Proszę opowiadać. My przed momentem państwu relacjonowaliśmy, jak wyglądało spotkanie premiera z branżą motoryzacyjną, a teraz o tym, co się dzieje w związku z obniżoną składką zdrowotną dla mikro i małych przedsiębiorców. Uchwalona przez Sejm obniżka ma trafić do Senatu. Wstępnie Izba Wyższa Parlamentu miałaby się zająć projektem na przyszłym posiedzeniu, choć nie jest przesądzone, że projekt nie zostanie dopisany do agendy jeszcze jutro rano. Jacek Frenzel. Jedni się już cieszą, inni twierdzą, że to złe prawo. Ta ustawa w rzeczywistości najmniejszym mikroprzedsiębiorcom praktycznie nie obniża składki. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, przedsiębiorca, przewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Jeśli ktoś zarabia do 5 000 zł, czyli naprawdę jest mikro, 3, 4, 5 tysięcy złotych, no to będzie miał ulgę w postaci około 100 zł miesięcznie. Tak naprawdę większość tej ulgi trafia do bogatych przedsiębiorców, czy samozatrudnionych, menedżerów, dyrektorów na działalności, które na przykład, no jeśli zarabiają 30 tysięcy złotych miesięcznie, to uzyskują wtedy nawet 1000 zł takiej ulgi. Zupełnie inaczej obniżkę składki zdrowotnej widzą mikro i mali przedsiębiorcy. To jest na pewno krok w dobrym kierunku i dla wielu mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorstw jest to znacząca poprawa i pomoże im to w bieżącej działalności w sposób zdecydowany. Tomasz Szypuła, prezes Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zanim przedsiębiorca, taki mały i mikro, wypłaci wynagrodzenie sobie i zapłaci składkę, to najpierw musi zapłacić wynagrodzenie i wszystkie pochodne pracownikom. Obniżenie tej składki to jest również znalezienie środków dla rozwoju takiego przedsiębiorcy. Konsekwencje są takie, że dziś pracownik na etacie, na pensji minimalnej będzie płacił większą składkę niż przedsiębiorca, który zarabia 14 tysięcy złotych. Obniżenie składki budzi obawy w środowisku medycznym. Jest to informacja niepokojąca. Czekamy na dalsze deklaracje, czekamy też na dalsze kroki, które zostaną podjęte, na strategię, która zostanie zaproponowana dotycząca finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Doktor Iwona Kania, rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej. Oczekujemy gwarancji tego, że NFZ nie ucierpi. Rzeczywiście takie deklaracje się pojawiają w Ministerstwie Zdrowia. Chcielibyśmy usłyszeć pewne konkrety, aby lekarze byli pewni, że te różne skomplikowane procedury medyczne po prostu będą się odbywały i że kolejki do lekarzy nie będą się wydłużały. Ta zmiana dotyczy tak naprawdę tych osób, które zarabiają najmniej, czyli mikro i małych przedsiębiorców. Na pewno skorzysta na tej zmianie około 2,5 miliona przedsiębiorców. Agnieszka Majewska, minister, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Właścicieli małych sklepów, szewców, fryzjerów, takich osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Będą płacili tą składką mniejszą, aczkolwiek uważam, że ta zmiana nie jest wystarczająca. Tymczasem grupa przeciwników podkreśla. Ta ustawa musi być każdą możliwą metodą zablokowana. Zapowiada Polska Sieć Ekonomii, która jutro rano ma skierować do marszałek Senatu i prezydenta list otwarty z prośbą o zatrzymanie tej ustawy lub jej zawetowanie. Pod listem podpisało się grono ponad 60 naukowców, ekonomistów, przedsiębiorców i lekarzy oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. Jak dowiedział się dla państwa reporter Trójki, Jacek Frenzel, złożenie podpisu w imieniu związku zapowiedział także przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. A co państwo na taką obniżkę, na której zyskują bogaci przedsiębiorcy, a ci zarabiający mniej mają zadowolić się raptem dodatkową stówą, a pieniądze, te, które zarobią bogaci przedsiębiorcy, znikną ze służby zdrowia? 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Nie boisz się, nie budzisz się. Na klatkę dojść, na każdym

4 na 10 badanych Polaków nie rozważa zmiany pracy i to najniższy wynik w historii monitora rynku pracy. Jak podał Randstad, w ciągu ostatniego półrocza pracę zmieniło 19% badanych, najczęściej byli to kierowcy. Długi sprzedawców artykułów gospodarstwa domowego wzrosły w 2 lata o blisko 300%. Zadłużeni są także producenci AGD i RTV, mówi Waldemar Rogowski z BIK Info Monitor. Rynek sprzętu AGD w Polsce stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, między innymi takimi jak spadek produkcji czy narastający import. Do tego dochodzą widoczne wahania sprzedaży detalicznej i wyhamowanie popytu na rynku nieruchomości. Mimo to Polska utrzymuje pozycję europejskiego lidera w produkcji AGD. W ubiegłym roku w naszym kraju wyprodukowano 26 milionów urządzeń. Ponad połowę stanowiły pralki, zmywarki i suszarki do ubrań, a około 90% polskiej produkcji trafia na eksport, najwięcej na rynek niemiecki, francuski i brytyjski. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 91 groszy, a euro 4,27. W nocy ma być mało chmur, a temperatura od minus 6 do plus 3 stopni. Jutro w ciągu dnia ma być od 4 do 13, przy czym najcieplejszy będzie zachód, ale chmur na niebie będzie raczej sporo. I tak do końca tygodnia, ale od niedzieli zrobi się ciepło i słonecznie. 25 minut do godziny 17. My w Trójce za moment o tym, czy nowy porządek świata tworzy się na naszych oczach w kontekście kontaktów administracji Donalda Trumpa z Iranem. A na razie Tears for Fears i Everybody Wants to Rule the World, czyli że wszyscy chcą władać światem, i o kilku z tych wszystkich za moment Państwo posłuchają. 21 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Donald Trump zapowiada, że w sobotę odbędą się bezpośrednio rozmowy na linii Waszyngton-Teheran. Głównym tematem spotkania ma być nowa wersja porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. No i do tego mamy kontekst. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział to w dniu, w którym spotkał się z Benjaminem Netanyahu, premierem Izraela, z którym rozmawiali o planie dotyczącym wysiedlenia Gazy, w której Izrael od wielu miesięcy prowadzi ludobójczą politykę. I choć Stany wspierają Izrael militarnie w tym działaniu, no to jeśli chodzi o Iran, to tu się raczej wizje panów rozjechały, można by powiedzieć. Chyba nie tego chciał Netanyahu. No nie, bo w Izraelu właściwie funkcjonują już plany ataku, zmasowanego ataku na cele w Iranie, dotyczące zarówno instalacji atomowych, tu gdzie oni wzbogacają uran i prawdopodobnie będą chcieli skonstruować bombę atomową, z drugiej strony na wszelkie cele militarne, na rafinerię ropy naftowej i wszystkie cele gospodarcze. Niektórzy politycy skrajnej prawicy w Izraelu mówią, że po tym ataku izraelskim Iran cofnie się do epoki kamienia łupanego i te plany były chyba tak zaawansowane, że prezydent Trump przyspieszył wizytę Netanyahu o prawie 2 tygodnie. Czyli właściwie było tak, że premier Izraela przyjechał do Donalda Trumpa po to, żeby uzgodnić atak na Iran, a Donald Trump mu na to mówi, że no my jesteśmy w sumie w bezpośrednich kontaktach z Teheranem i bardzo dobrze się dogadujemy? No, to byłoby optymistyczne. Mi się wydaje, że wygląda to tak sytuacja, że Trump zaniepokoił się, żeby Izrael nie podjął jakichkolwiek jednostronnych kroków i dlatego go zaprosił o te 2 tygodnie wcześniej. W czasie rozmów rzeczywiście zrobił, wywarł na niego presję, że w końcowej tej rozmowie powiedziano, że sukcesem jest spotkanie, które się odbędzie w sobotę. Trump mówi o bezpośrednich rokowaniach z Iranem. Iran mówi, że będą to pośrednie. Będą to w Omanie. I to jest chyba jedyny sukces dyplomatyczny tak naprawdę Iranu na razie. To, że Oman utrzymuje dobre stosunki zarówno z Amerykanami, jak i z Iranem. Rozmowy będą bardzo trudne, dlatego że już na samym wstępie prezydent Trump powiedział, że jeśli Iran nie zgodzi się w tych rozmowach na warunki amerykańskie, no to nastąpi bombardowanie, co oznacza, że da zielone światło Netanyahu do atakowania Iranu i zapewne wesprze lotnictwem amerykańskim ataki lotnictwa izraelskiego. No byłaby to masakra dla Iranu, dlatego że po ostatnich atakach izraelskich na Iran, tam praktycznie obrona przeciwrakietowa czy przeciwlotnicza została bardzo poważnie zniszczona i prawdopodobnie Iran nie mógłby skutecznie przeciwstawić się takiemu atakowi. Natomiast problem polega na czym? Na niejednoznaczności żądań amerykańskich, bo na początku się mówi o tym, żeby Irańczycy zrezygnowali z prób budowy własnej broni nuklearnej i wzbogacania uranu do tego stopnia, żeby mógł posłużyć do budowy tej bomby. Z drugiej strony mówi się o tym, że Amerykanie zresztą sam Trump powiedział, że jeśli się zgodzą Irańczycy na ich warunki, no to Iran rozkwitnie i część tych sankcji, które obowiązują gospodarczych wobec Iranu, zostanie zmniejszona. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, już się mówi o tym, że Amerykanie chcą nie tylko zaprzestania prób budowy tej broni atomowej przez Iran, ale również zaprzestania budowy i prób z rakietami dalekiego zasięgu, czy w ogóle nowoczesnymi rakietami, prób modernizacji armii irańskiej, no i zrezygnowania z szerzenia swojej ideologii, czy wspierania szyitów, wiadomo, że to jest wyznanie islamskie rządzące w Iranie, ale również w wielu krajach arabskich i w Libanie między innymi, właśnie wycofania się Iranu ze sceny politycznej Bliskiego Wschodu. Irańczycy mówią o tym, że Amerykanie to troszeczkę stosują taktykę salami. Na początku duży kawałek odkrowają, to znaczy kwestia broni nuklearnej i nowoczesnej broni rakietowej, ale potem będą żądali tak daleko, że praktycznie Iran zostanie wtłoczony do roli miniaturowego, bez znaczenia państewka, na co Iran się nie będzie godził. Z drugiej strony mamy, że w samym Iranie nie mamy jednoznacznej też polityki, bo z jednej strony ludzie skupieni wokół premiera kraju umiarkowanego i chcącego zawrzeć, mówiącego, że my tylko chcemy żeby nam zezwolono na produkcję uranu na potrzeby siłowni atomowych dla celów cywilnych i zrezygnujemy definitywnie z broni nuklearnej, to nie jest problem, dogadamy się. Natomiast część establishmentu, również Ali Chamenei, który jest przywódcą duchowym, ale również ma decydujący głos w sprawach politycznych, mówi zaraz, to nie jest tak. Jeśli my zrezygnujemy z prób stworzenia własnej broni nuklearnej, to będziemy piłeczką i będziemy praktycznie musieli ustępować nie tylko Amerykanom, ale Izraelowi we wszystkich sprawach. No a wiadomo, że Izrael prowadzi politykę ekspansjonistyczną na Bliskim Wschodzie. I teraz, który nurt zwycięży, jakie pole manewru będą mieli negocjatorzy irańscy, a będzie to minister spraw zagranicznych Iranu, trudno powiedzieć. Właściwie na razie trzeba powiedzieć, że jedynym znakiem pozytywnym jest to, że te negocjacje się rozpoczynają. Natomiast Trump już zerwał za poprzedniej swojej kadencji porozumienie, które właśnie prowadziło do rezygnacji Iranu z broni nuklearnej, ponieważ zerwał to porozumienie, Irańczycy wznowili pracę nad konstrukcją bomby atomowej. Nie wiadomo, jak szybko mogliby ją mieć. No niemniej jednak brak zaufania jest wzajemny, a jeszcze jedna rzecz jest niesłychanie istotna w tych negocjacjach. Otóż Irańczycy nie mogą wyjść z nich ze stratą twarzy, że poddali się całkowicie dyktatowi amerykańskiemu i skapitulowali. No, utrata twarzy na Bliskim Wschodzie i w polityce jest katastrofą. Z drugiej strony również prezydent Trump chce mieć sukces, nie może wyjść z utratą twarzy, że musiał ustąpić z warunków, które postawił. Pamiętajmy, co się działo przy okazji prób negocjacji między Rosją a Ukrainą, mediacji amerykańskiej. Trump potrzebuje sukcesu, nie może być podważony, nie może stracić twarzy. I tu jest zasadniczy problem. Jak pogodzić, żeby ani Iran, ani Amerykanie nie stracili twarzy? To jest bardzo trudne. A czy Iran w tym momencie nie nastawia się bardziej jednak na tę konfrontację militarną? No, stawia swoje siły w stan najwyższej gotowości. Reuters donosi o przedstawicielach Iranu ostrzegających Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Turcję, Bahrajn, że wsparcie Amerykanów w ewentualnym ataku, między innymi przez udostępnienie terytorium czy przestrzeni powietrznej, będzie uznawane za akt wrogości. Czy to jest przygotowanie już do jednak tego czarnego scenariusza? Tak, niewątpliwie. Część zresztą Irańczyków i tego establishmentu wokół przywódcy duchowego Chameneiego uważa, że te rozmowy z Amerykanami do niczego nie doprowadzą. Zresztą sam szef dyplomacji, który będzie negocjował w sobotę z Amerykanami, szef dyplomacji irańskiej, mówi, piłka jest po stronie amerykańskiej. Tak naprawdę to będzie test na dobrą wolę, co będą chcieli Amerykanie. Czy będą chcieli nas rzucić na kolana, czy też się dogadamy jako równy z równym. No, to nie jest koncepcja Trumpa i sądzę, że te rozbieżne podejście do negocjacji mogą doprowadzić do fiaska, chociaż nie muszą. Sukcesem byłoby, gdyby te negocjacje się toczyły w kilku rundach, nie tylko się skończyły w sobotę, ale żeby obie strony znalazły jakiś chociaż minimalny wspólny mianownik, pozwalający im na dalsze negocjacje. Jeśli tego nie będzie, no to oczywiście nastąpi atak izraelski i być może amerykański na Iran. Iran nie... mimo tych gruźb, które pan tutaj przedstawił, no tak naprawdę nie dysponuje odpowiednim potencjałem, który mógłby rzucić na kolana wszystkich na Bliskim Wschodzie. Ucierpiał bardzo, ma nowoczesny arsenał, ale to nie jest arsenał, który by się równał z arsenałem czy amerykańskim, czy izraelskim. Czyli z takiego prostego rachunku sił wynika, że raczej Iran powinien ustąpić, no ale zostaje ta kwestia zachowania twarzy. No więc właśnie, i to jest cały problem na tym polega. W jaki sposób ustąpić, żeby wyglądało, że się nie ustępuje? No pewnym, jak to się mi przykładem, może to być to podejście do negocjacji. Trump mówi w Białym Domu, mamy bezpośrednie negocjacje z Iranem, oni się na to zgodzili, to jest sukces i jedziemy dalej. Irańczycy mówią, nie, to my mamy negocjacje za pośrednictwem Omanu. I kopia to miała być taka, jaka negocjacji między Rosjanami a Ukraińcami w Riyadzie. To znaczy, delegacje siedzą w odrębnych pokojach, a między tymi pokojami krąży szef dyplomacji omańskiej, który próbuje zbliżyć stanowiska obu stron, które są obecne fizycznie, no, obok siebie, ale nie razem ze sobą. No, to lawirowanie wymaga no niesłychanej precyzji, niesłychanych nie tylko nerwów, ale umiejętności. Boję się, że obie strony mogą w pewnym momencie stracić cierpliwość i zrobić jakiś krok, No, mieliśmy tego przykład w przypadku wizyty prezydenta Ukrainy w Białym Domu, kiedy wystarczyło 3 słowa za dużo z obu stron i doszło do gigantycznej awantury i nieporozumienia. No, to samo się może zdarzyć za zamkniętymi drzwiami. W każdym razie negocjacje, jeśli by się powiodły, uchroniłyby nas przed dużym konfliktem, bo nawet rzucenie na kolana Iranu wcale nie oznaczałoby, że na Bliskim Wschodzie zapanowałby pokój i że Iran nie zrezygnowałby nie tyle z odwetu otwartego, ale od podjazdowej wojny przeciwko Amerykanom, interesom amerykańskim, przeciwko Izraelowi. To można dokonywać nie tylko przez atak frontalny, ale można dokonywać przez akty sabotażu, ataków quasi-terrorystycznych. Kończąc tę naszą rozmowę, co będzie taką oznaką, że te negocjacje idą w dobrym kierunku? To, że się po prostu będą przeciągały? Tak, to jest pierwsza rzecz. Jeśli pierwszego dnia się skończą fiaskiem, no to wiadomo, że ślepa uliczka, znaleźliśmy się w sytuacji bez wyjścia zupełnej. Jeśli te negocjacje będą szły dalej i obie strony będą publikowały komunikaty takie enigmatyczne, ale nie konfrontacyjne, to oznacza, że jakaś może cień szansy na porozumienie jest, ale ten cień szansy nie jest zbyt duży. Będziemy polowali zatem na enigmatyczne komunikaty, które będą świadczyły o pozytywnym przebiegu tych rozmów. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Śmieszą nas reklamy. Kiedyś nie bawiły wszyscy tą kwestię, co kiedyś nie dziwiły. Głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat. Jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka. Deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Jupiter i światła, nie gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Żardela, Classic MTV i te schody do nieba. A miłość wielka, jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę. Uczucie, kiedy pierwszy raz leciał szadę. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali. Jupiter i światła, mi gorzkie żale. Jupiter i światła, Macao po Macale. Jupiter i światła, mi gorzkie żale. Jupiter i światła. Siedem minut do godziny 17:00. 2 2 7 3 to telefon do studia. Proszę dzwonić. My dziś mówiliśmy o zmianach w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. W skrócie, dużo zyskają zarabiający naprawdę wielkie pieniądze, a ci z zarobkami po 3, 4, 5 tysięcy złotych miesięcznie zyskają 100 złotych. straci służba zdrowia. No i dzwonią państwo. Z mężem mamy działalność osobną, no i ja będę swoją zamykać. Ja jestem mikroprzedsiębiorcą i mam dość płacenia po prostu na państwo, gdzie nie mogę nadal się dostać do lekarza państwowo. Czy zarobię, czy nie zarobię, muszę olbrzymią składkę tak naprawdę płacić, a jak coś zarobię, to mnie jeszcze ukarają za to, bo płacę jeszcze większą. Także moim zdaniem powinno to być zrobione tak, że jeżeli nie zarobię, to po prostu dużo mniej płacę. A są tacy, którzy chcieliby płacić więcej, gdyby mogli. Jestem akurat przedsiębiorcą i deklaruję, że jeśli tylko ustawowo będzie to możliwe, to bardzo chętnie zapłacę powiększoną stawkę zdrowotną. Chyba że nie będzie takiej możliwości, a to wtedy świadczyć będzie to o tym, że jest jakieś lobby, które wpływa na ustawodawcę. Prawdopodobnie dotyczy firm medycznych, klinik. Chcą, żeby pracodawca, ten, który przedsiębiorca, który będzie miał obniżoną stawkę, wydał te pieniądze na prywatne kliniki. A co państwo o tym sądzą? 2 2 7 3 proszę dzwonić. Czy to, że na obniżce składki zdrowotnej zyskają ci najlepiej zarabiający, jest sprawiedliwe? Czy to, że mikroprzedsiębiorcy zyskają tylko około 100 zł, a straci na tym służba zdrowia, jest w porządku? 2 2 7 3 proszę dzwonić. Za kilka chwil na naszej antenie serwis Trójki, oczywiście punktualnie o godzinie 17, a po godzinie 17 pojawi się m.in. temat związany ze sztuczną inteligencją. W Chinach wprowadzono lekcje nauki sztucznej inteligencji, a Europa wciąż obawia się takich kroków. Czy to jest dobra droga? Czy nią właśnie powinniśmy iść? Chronić młodych przed innowacjami technologicznymi, czy w nie inwestować? 2 2 7 3 Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Alicja Majewska. Panie Wasowski, panie Przybora, bardzo brakuje tu was, panie Przybora. Magda Umer. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęście. Mela Koteluk. Lubię, kiedy patrzysz na mnie. Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójka.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak firmowe zakupy, to wszystko masz na Allegro Biznes. Prowadzisz biuro, salon fryzjerski, masz warsztat, a może jesteś fachowcem lub działasz w gastronomii? Produkty codzienne i specjalistyczne kupisz wygodnie i z rabatami dla firm. Jak tak, to Allegro. Ania,